گلهای صحرایی، برنامه شماره 57. شاهی دشمنت رو خسته وینو، به سینه خنجری تا دسته وینو. تو تا چند آیومشون به وصلت بینوا کی آیومشون سر کویت برای دیدن کی نترسی از خدا کی آیومشون Thank you. سری دارم که سامانش نمی بود، غمی دارم که پایانش نمی بود. اگر باور نداری سوی من آی، ببین دردی که درمانش نمی بود. ببین دردی که درمانش نمی بود. Thank you. روی تو دل خونم ای گل، من عاشق عشقت بی قرارم، تو چون لیلی و ما مجنونم ای گل، شیرین تر که دیارم، شیرین که دی کبابم، شیرین خودم سبزه که یارون سبزه پوشه، خودم گل هستم و دل گل فروشه، دو چشم تنگ و ابرویش ترازون، به نرخ زفرون گلی فروشه، شیرین ترکی دیارون، شیرین که دی کبابم، شیرین نمیدی جوابم، شیرین که دی یارم، شیرین که دی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. پسینی الودا کردیم و رفتیم، دل از دل بر جدا کردیم و رفتیم، نداشتیم تو شهید را زیابون، توکل با خدا کردیم و رفتیم، شیرین قرچه دیارو، شیرین که دی کبابم، شیرین نمیدی جوابم، شیرین که دی یارم، شیرین که دی کبابم، شیرین نمیدی جوابم. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید برنامه شماره 57 گلهای صحرایی بود که با شرکت منوچهر و جلال قانونی تنظیم گردیده، آهنگ محلی در مایه بیات اصفهان، گوینده روشنک.